Hindi man araw-araw na nakangiti. Ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan. Away ba di natin di na namamalayan? Eto tayo, ngunit sa huli palagi, pabalik pa rin sa yakap mo hanggang sa huli palagi. Pipiliin kong maging sa'yo, ulit-ulitin man. Nais kong malaman mong iyoko palagi. Palagi. Kung balikan man ang hirap, luha at lahat, ikaw ang paborito kong desisyon. At pag napalikiran ang ingay at ang gulo, di ko pagpapalit ngiti mo sa mundo. Eto tayo, parin sa yakap mo hanggang sa huli palagi. Pipiliin kong maging sa'yo, ulit-ulitin man. Nais kong malaman mong iyo ako. At ginto, diamante may abutin, ikaw pa rin aking bituin. Natatangi kong dalangin hanggang sa huling siglo. Sa huli palagi, pabalik pa rin sa yakap mo. Mahal sa huli palagi, pipiliin kong maging sa'yo, ulit-ulitin man. Nais kong malaman